Music sans confidence. Oyo nazali lelo ezali mayele nangai te, makasi nangai te, singolu na Nzambe. Soki nazali na bomo ezali bolamu nangai te, misala nangai te, singolu na Nzambe. Yango na ye Zalaki moe ya se kuisinga akango linga ina masumu akomi singa imwana Nzambe ape singa ibomo ya seko yango na ye. Mapamboli na ye aso pelinga abate la kanga ibutu pe moi elongo na ye naza molongi yango na ye. Nasali mobembo ya komisinga nazala ki maladi ya bikisinga nazanga ki mbongo ya pambolinga yango na ye. Malamu mingi ya we nako kanisa ye na nani oza Nzambe.